некоторое зменшение международной уваги до подзеев, которые отбываются у Беларуси. А я нагадаю, что 5 годов тому тогочасный министр информации обещал накировать законопроект об сродках массовой информации на международную экспертизу у Рады Европы. Здаецца, беларускія ўлады пра гэта абяцанне спрабуюць забыцца. А вось, як вы лічыце, выбары, якія адбудуцца ў палату прадстаўнікоў у верасні, паўплывалі некім чынам на вось такое фарсіраванне прыняцця гэтага законапраекту? І ўвогуле, калі ён будзе прыняты, то мусіць ён пройдзе апрабацыю менавіта падчас гэтай выбарчай кампаніі? Гаспадар Пастухоў. Я так мяркую, што, можа быць, і не паўплывалі, і не аказалі ўздзеяння гэтыя фактары, пакуль гэта новы праект закону, і ён павінен прымацца по працэдуры ў 2 чытаннях. Можна меркаваць, што зараз пройдзе першае, і яно будзе